Wniosek można złożyć w banku, urzędzie lub przez internet. Wymieniaj i ty, a szczegóły programu znajdziesz na www.czystepowietrze.gov.pl. Materiał został przygotowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Fundacja Czyste Powietrze. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 12. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Prękati. W sprawie ukraińskiego zboża trzeba działać wspólnie, mówił minister rolnictwa na spotkaniu z organizacjami rolniczymi z 5 krajów. Współpraca militarna i energetyczna, między innymi o tym w Waszyngtonie premier Mateusz Morawiecki będzie rozmawiał z wiceprezydent Kamalą Harris. Mniej wypadków i mniej ofiar niż rok temu. Policja podsumowała święta wielkanocne na drogach. Minister rolnictwa chce, by import ukraińskiego zboża przyjęły na siebie także państwa spoza Europy Środkowo-Wschodniej. Robert Telus mówił o tym na spotkaniu z organizacjami rolniczymi z Polski, Słowacji, Węgier, Czech i Rumunii w Rakołupach Dużych w Lubelskiem. Podkreślił, że do tej pory w pomoc angażowały się głównie Polska i inne kraje regionu. Niedługo Unia Europejska będzie podejmować, co dalej ze cłami. My to rozumiemy i myślę, że wszyscy z was rozumiemy, że mamy wojnę, która jest wywołana przez Putina na Ukrainę, ale z drugiej strony nie może być tak, że przez tą wojnę tylko się poświęcają niektóre kraje. Tu potrzeba jest równomiernej odpowiedzialności zaangażowania wszystkich krajów. Nie może być tak, że są kraje lepsze i gorsze w Unii Europejskiej w tej kwestii. O 16 w Warszawie zbierze się rządowy sztab kryzysowy, który zajmie się sprawą napływu ukraińskiego zboża do Polski. Relacje polsko-amerykańskie nigdy nie były tak dobre i tak mocne, powiedział przed wylotem do Waszyngtonu premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu spotka się dziś wieczorem w amerykańskiej stolicy, m.in. z wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Kamalą Harris. O szczegółach Karol Surówka. Wizyta premiera w Waszyngtonie ma być zatwierdzeniem strategii, jaką Polska przyjęła w polityce międzynarodowej. To koncepcja strategicznego partnerstwa ze Stanami Zjednoczonymi. Według Mateusza Morawieckiego upadła wizja niektórych europejskich polityków, która zakładała, że Unia niezależnie od Stanów będzie budowała relacje z wieloma partnerami, w tym również z Rosją. Zamiast budować autonomię od Stanów Zjednoczonych, proponuje strategiczne partnerstwo ze Stanami Zjednoczonymi. Z amerykańskimi władzami Mateusz Morawiecki będzie również rozmawiał o pomaganiu Ukrainie. Premier podkreślił przed wylotem, że przetrwanie tego państwa jest kluczowe również dla rozwoju Polski. Wyobraźmy sobie taki nieszczęśliwy scenariusz, że Ukraina upada. Rozwój gospodarczy Polski ogromnie by ucierpiał. Premier w Stanach ma zatwierdzić i rozbudować kontrakty zbrojeniowe oraz umówić współpracę na polu gospodarczym i energetycznym. Amerykanie chcą w Polsce budować m.in. elektrownię jądrową oraz składy zbrojeniowe. Karol Surówka, Polskie Radio. Podczas 4 dni policyjnej akcji świątecznej na drogach doszło do 173 wypadków, w których zginęło 21 osób, a ponad 200 zostało rannych. Zatrzymano 1184 nietrzeźwych kierowców. Prawie 270 osób przekroczyło prędkość w obszarze zabudowanym. Mniej ofiar śmiertelnych, mniej kierowców po alkoholu, znacznie mniej przekroczeń prędkości w obszarze zabudowanym. Tak wyglądają tegoroczne policyjne statystyki dotyczące świąt wielkanocnych na drogach w porównaniu z ubiegłoroczną Wielkanocą. Jak informuje nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, w wypadkach zginęło o 6 osób mniej. Jeżeli chodzi o kierowców po alkoholu, na szczęście było to 81 przypadków mniej niż w ubiegłym roku i duży spadek naruszeń tzw. 50+, bo w zeszłym roku było ich 549. Policja nadal apeluje o ostrożną i bezpieczną jazdę. Mimo tego, że te liczby są mniejsze, to niestety każdego dnia dochodziło do wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Szczególnie sobota i poniedziałek to odpowiednio 7 wypadków ze skutkiem śmiertelnym i w poniedziałek 8. W święta na drogach codziennie pełniło służbę około 4000 policjantów. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Węgierski minister spraw zagranicznych po raz kolejny od czasu agresji rosyjskiej na Ukrainę poleciał do Moskwy. Ma się tam spotkać m.in. z rosyjskim wicepremierem do spraw energii. Peter Sijarto poinformował, że poleciał dziś do Moskwy, by rozmawiać o dostawach gazu, ropy naftowej i paliwa jądrowego dla Węgier. Spotka się tam z rosyjskim wicepremierem Aleksandrem Nowakiem, odpowiedzialnym za energię, a potem z szefem państwowego koncernu Rosatom Aleksiejem Lichaczowem. Węgierski minister napisał na swoim profilu społecznościowym, że ciągłość dostaw paliw dla jego kraju to nie kwestia polityki, ale fizyki. Tyle, że inaczej uważają politycy świata zachodniego. Węgry są ciągle krytykowane za bliskie kontakty z Rosją po wybuchu wojny na Ukrainie. Minister Sijarto w ostatnim roku był już w Moskwie kilka kilka razy, a po jego ostatniej wizycie na Białorusi Parlament Europejski potępił go specjalną rezolucją. Węgierskie media spekulują, że z powodu takiej polityki zagranicznej Amerykanie mogą podjąć działania przeciwko Budapesztowi. Narasta również opór Węgrów. W wielu miastach pojawiły się billboardy stylizowane na przekaz rządowy. Dominuje na nich napis ruski khozo, czyli Ruscy do domu, hasło rewolucji z 1956 roku, a także flagi węgierskie i ukraińskie. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Za kilka dni zostaną ogłoszone wyniki 4. ogólnopolskiego konkursu dla młodzieży Polskie Serce Pękło Katyń 1940. W kategorii tekst piosenki nadesłano ponad 200 prac. Tomasz Labuń, juror i dyrygent Orkiestry Symfonicznej Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego wraz z zespołem nagrał zwycięski tekst w studiu koncertowym Polskiego Radia. Solistka Judyta Nowak-Labuń mówi, że teksty piosenek o Katyniu są bardzo dojrzałe i poruszające. To jest już trzeci konkurs, w którym ja biorę udział jako wykonawca. Śpiewałam też pierwszą piosenkę, która była niesamowicie dojrzała i przepiękna i bardzo wzruszająca i zaskoczyła nas wszystkich, szczerze mówiąc, bardzo, jeśli chodzi o dojrzałość. Drugą śpiewał mężczyzna, ale też z niesamowitym tekstem piosenka i w tym roku, chyba mogę już zdradzić, że będzie to duet, w tym roku ta piosenka, mogę powiedzieć, jest taka, która powoduje ciary. O, tyle powiem. Więc myślę, że będzie ciekawie, orkiestra pięknie zagrała. Uczniowie szkół ponadpodstawowych mogli zgłaszać prace w trzech kategoriach: praca plastyczna, literacka oraz tekst piosenki, a studenci w kategorii scenariusz lekcji. W komitecie organizacyjnym konkursu jest m.in. Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie umiarkowane, okresami duże opady deszczu na zachodzie i w centrum, miejscami także burze, a wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 10 stopni Celsjusza na zachodzie i w kotlinach górskich do 15 na południu, wschodzie i w centrum, a wiatr umiarkowany i porywisty. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Oszczędzaj cały dzień z Intermarché. Masło ekstra z Mlecznej Drogi. 200 gramów, tylko 3,99 przy zakupie 3. A litrowy olej kujawski, 8,99 przy zakupie 2. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach. Plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas, facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Cześć, tu moja automatyczna sekretarka. Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. A to dlatego, że wieczorem biorę suplement diety Valerin Sen. Tabletki Valerin Sen o naturalnym składzie ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Odzwonię rano, kiedy wstanę wyspana i wypoczęta. Dobranoc. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Ciągle machał nogami, czym budził mnie w nocy. To było uciążliwe dla nas obojga. Warto zastosować Restonum LS. Suplement diety Restonum LS zawiera żelazo, witaminy i magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni nóg. Restonum LS. Nogi nucą pod kontrolą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka do trzeciej. Trójce do trzeciej. Witamy Państwa w składzie Katarzyna Cyglery. Przy mikrofonie audycję wydaje Rafał Wodziński, a realizuje Olga Szućko. Drodzy Państwo, forsycje buchnęły swoim słonecznym kolorem. Kwitną morele, a tam gdzieś czai się bez. Będzie pięknie. Yeah. This is the noise that keeps me awake. My head explodes and my body aches. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Bal jak bal, nie wszyscy się bawią. Balą z helem konfetti, ostatni raz. Trochę tu głośno, a chciałem pogadać. Tańczysz od roku, a ja nie znam kroku. Za parę chwil już będzie ładnie, jak od Tiffany'ego na śniadaniu. Givenchy, za parę chwil, na jeden moment, to centrum miasta dla nas parkiet, vis-a-vis, vis-a-vis. Drodzy Państwo, wyobraźmy sobie taką sytuację, że muzyka jest wyrazem absolutnie niepożądanego indywidualizmu. Nie wolno posiadać instrumentów muzycznych w domu. No, mało nas posiada, ale co innego byłoby, gdyby to było w ogóle zakazane, no toż każdy by chciał wtedy. Drodzy Państwo, to nie jest niemożliwe. W 1949 roku zakazano na przykład granie jazzu jako muzyki imperialistycznej. Jazzu, który przecież sięga do korzeni niewolnictwa w Ameryce Północnej, i taka to imperialistyczna muzyka. We Will Rock You to jest premiera, która zbliża się powolutku 15 kwietnia w Teatrze Roma i dotyczy między innymi takich tematów, zakazanych dźwięków poniekąd. Za chwilę w tej godzinie naszymi gośćmi będą aktorzy występujący w tym zbliżającym się do nas wielkimi krokami musicalu. Porozmawiamy także o spektaklach teatralnych dotyczących historii gwiazd muzyki polskiej i zagranicznej. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie umiem, wolności oddać nie umiem. najnowszej historii polskiego teatru mieliśmy już okazję poznać sztuki o Violetcie Villas, o Korze, Depesz Mod, o gwiazdach estrady na scenach teatrów opowie Jacek Frenzel. Stelo. W ten sposób nie kupisz. Miłości? Coraz więcej teatrów kusi się, żeby przenieść historię gwiazd muzyki polskiej czy zagranicznej na scenę, na deski teatru. Skąd taki pomysł u twórców teatralnych? Teatr jako gałąź sztuki szuka porozumienia z widzem, a żeby je znaleźć, to często sięga po to, czym się u widz interesuje. Mówi Jarosław Cimerman, zastępca dyrektora Instytutu Teatralnego. A że współczesny widz mocno interesuje się także tym, co się dzieje w muzyce, przede wszystkim rozrywkowej, ale nie tylko, no to naturalną rzeczą jest, że także i w te obszary zagląda. Wielki sukces odniosło przedstawienie Skazany na bluesa, wystawione na deskach Teatru Śląskiego w Katowicach. Już nie pasuje. Jak nie pasuje, lewo pokryć. Kręciłem, ale nie pasuje. Zupełnie inną widownię miała sztuka zatytułowana Twist and Shout, która opowiada o życiu mieszkańców pewnej kamienicy na warszawskiej Pradze, mówi Jakub Wocial, pomysłodawca projektu Aktor. Historia opowiada o perypetiach mieszkańców kamienicy, o ich przyziemnych problemach związanych z kasą i każdy na swój sposób próbuje ten swój dołek finansowy zakopać. Muzyka zespołu The Beatles była jedynie inspiracją i tłem do opowiadanej historii. To jest w moim przekonaniu jakaś próba uchwycenia naszego czasu. Te postaci, ci artyści, o których mowa, reprezentują różne porządki, jeśli chodzi o pewną hierarchię. Są to twórcy bardzo popularni i teatr chce jakby trochę się podpiąć pod ich popularność. Spektakl Sny i marzenia Violetty Villas, wystawiony przez Teatr Nowy Kazimierza Dejmka w Łodzi, to opowieść o rajskim ptaku w perelowskim górniku. Jej charakterystyczny głos, jako sopran koloraturowy o czterech oktawach, otwierał serca ludzi na całym świecie. Wiem, że laleczką mnie swą, cóż taki widać mój los. O innej gwieździe obdarzonej niezwykłym głosem opowiada spektakl Ewa. To wzruszający musical warszawskiego teatru Rampa, do którego tekst napisała i wyreżyserowała go Joanna Szczepkowska. Ja to napisałam trochę tak, żeby to była ballada o Ewie Cassidy. To tak pomyślałam sobie, że właśnie zrobię taką formę, która nie jest typowa na pewno, ale formę takiej właściwie długiej, pieśni o różnych rytmach, o tej wokalistce wybitnej. To są właśnie takie przedstawienia, które próbują powiedzieć coś więcej. Oczywiście muzyka jest tutaj tym magnesem, ale przecież historia Krzysztofa Krawczyka czy Beaty Kozitrak to jest historia rodzenia się polskiego rynku muzycznego. To jest także historia zlotów i upadków, coś co przecież bardzo w teatrze i nie tylko lubimy. To jest też historia czasów, w których żyli, ich otoczenia, a także pewnej tajemnicy, która się za każdym sukcesem kryje. I teatr chce za te kulisy zajrzeć. Ach, świat znanych artystów. Ten relację przygotował Jacek Frenzel, a teraz, drodzy Państwo, możemy wpłynąć na życie artystów, zagłosować na przykład na utwór Depesz Mode Goes Again. Ten utwór znajduje się na liście przebojów trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Co by było, drodzy Państwo, gdyby tak zakazano nam słuchać muzyki, gdyby okazało się, że to jest wyrazem niedopuszczalnego indywidualizmu osobowości? Ha, nie ma rzeczy niemożliwych. We Will Rock You to jest premiera, która nas czeka w Teatrze Roma już 15 kwietnia, a naszymi gośćmi są pan Michał Wojnarowski, kierownik literacki Teatru Roma. Dzień dobry. Dzień dobry. I aktorzy pani Natalia Piotrowska-Paciorek i pan Jan Traczek. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ach, to się dzieje, drodzy państwo, jeszcze 4 dni, to dużo się może wydarzyć, czy nie? Panie Michale. No, zobaczymy. Na pewno u nas będzie można słuchać muzyki, co więcej, będzie można śpiewać razem z aktorami. Nie chcę za wiele zdradzać, ale no, jesteśmy na ostatniej prostej i myślę, że jesteśmy gotowi albo prawie gotowi na We Will Rock You. Brytyjski musical z piosenkami grupy Queen będzie można śpiewać. Ach, ale śpiewać każdy może, prawda? Pani Natalio? Śpiewać każdy może, oczywiście. Trochę lepiej, trochę gorzej, ale no, mam nadzieję, że z nami właśnie wszyscy widzowie, tak jak wcześniej już pan Michał Bujnarowski powiedział, będą śpiewać. My zaprezentujemy wiele znanych i tych też mniej znanych utworów grupy Queen, oczywiście wplecionych w fabułę. To teraz skieruję swoje pytanie do pana Jana Traczeka. Jak to jest? Wyobraźmy sobie, że macie państwo publiczność, która absolutnie jest oczywiście wspaniałym uczestnikiem świata muzyki, ale śpiewać nie umie, słuchu nie ma i zaczyna tak śpiewać chórem z państwem. Jak to jest, żeby się tak utrzymać w tonacji i nie zejść z nut? Znaczy ja przede wszystkim wierzę w to, że publiczność sobie świetnie poradzi. Będzie to zarówno w rytmie, jak i piękną barwą, jak i w tonacji. Natomiast jeżeli by była taka sytuacja, no to tutaj to trudno jakoś sobie radzić. No, będziemy tam mać rękami dyrygować, czy też głośno śpiewać, żeby po prostu pociągnąć w odpowiednią stronę. Ale to są zawodowcy, oni sobie poradzą. Poradzą, a my razem z nimi. Panie Michale, to jak to jest z taką pracą nad musicalem, który jest ogromnie popularny? Trzeba przecież przetłumaczyć te teksty. Jak to wyglądało? No, wyglądało to przede wszystkim długo, bo całe przygotowania to już chyba z 9 miesięcy nam zajęły ze wszystkimi. To dobry czas, 9 miesięcy, to tak akurat. No, mam taką nadzieję, to już 15 kwietnia będzie się można przekonać. Natomiast no właśnie robimy musical i te piosenki są przetłumaczone na polski, bo to jest część fabuły, to jest część postaci, to jest część tego, co się dzieje na scenie. Ten musical trafił na West End w 2002 roku i tam grano go nieprzerwanie przez 12 lat. To jest jednak kawał czasu, kawał zmian. I jak się państwo nastawiacie też na 12 lat, czy więcej? No myślę, że 12 lat to... Pewnie 12 nie. Mogłoby być ciężko, myślę z naszą kondycją, ale no, ale te 2-3, to bardzo chętnie. 2-3, ja myślę, że może być spokojnie 15, tym bardziej, że obsada jest bardzo szeroka. Też jest kilka tak naprawdę składów musicalowych. To mnie zastanawia, jak wygląda praca, kiedy wiadomo, że aż 3 aktorów zagra daną postać, 3 aktorki zagrają, wyśpiewają taką postać i te składy są tak mieszane, bo przecież w batalii tej takiej artystycznej przewiduje się, że jakaś obsada 1, obsada 2, obsada 3, ale potem ktoś się pochoruje, ktoś tam nie może i mieszacie państwo między sobą te składy i wtedy co, jak to wygląda? Czy przede wszystkim mamy tutaj świetnych ludzi, którzy się nawzajem wspierają, inspirują i nie wygląda to, nie jest to właśnie batalia, nie, to żadnej broni działu nie wyciągamy, tam sobie nie podkładamy nóg w ciemnych kątach, tylko rozmawiamy o tych rolach i współpracujemy faktycznie. I jakby wydaje mi się, że to tylko na plus działa na to wszystko. Fantastycznie, panie Michale. Ja myślę, że najlepsze jest to, że to nie jest, tu nie ma pierwszej obsady, drugiej czy trzeciej, tylko wszyscy artyści prezentują równie wysoki, równie wyrównany poziom i bez szkody dla spektaklu, bez szkody dla widza można przyjść kilka razy, zobaczyć kilka obsad i to zawsze, mam nadzieję, będzie fantastyczne przedstawienie. Czyli właściwie należy pójść co najmniej 3 razy na ten spektakl muzyczny. Albo więcej. No, w zasadzie jakby tak matematycznie policzyć, to 3 plus razy 3, jeszcze tak troszkę innych postaci to mogłoby spokojnie nawet można 20, pograć 20 razy. Tak, myślę, że każda obsada będzie proponowała coś innego. Oczywiście założenia wszelkie mają się zgadzać, ale jednak każdy z nas jest, myślę, wyjątkowy. Każdy dołoży swoją cegiełkę i myślę, że każdy spektakl będzie naprawdę niepowtarzalny. Jak również ten spektakl też się będzie zmieniał w czasie, bo to jest tak, że w tej chwili jest Tak, jak go do tej pory mamy, a potem on się rozkręci, tu się rozkręci, tutaj ktoś coś wymyśli, tak. Że każdy wnosi i swój nastrój, swoje patrzenie na świat, swoją ekspresję i chociaż to jest przecież w ramach takiej dosyć konkretnej partytury, to jednak te niuanse są bardzo ważne dla nas, no to jest ten artyzm. To o czym państwa postaci będą nam opowiadać, pani Natalio? Moja postać Skaramusz, to nieco cyniczna, nieco arogancka, sarkastyczna dziewczyna, ale tak naprawdę w głębi duszy jest bardzo wrażliwa, szuka swojej prawdziwej miłości. Czy ją znajduje? Możemy zdradzić? Nie. Nie, nie możemy zdradzić. Oczywiście, dobrze. Nie zdradzamy, czy ją tak naprawdę znajduje. To mam nadzieję, że tego się państwo przekonają, przychodząc do Teatru Muzycznego Roma na Ulrakiu. No cóż, ja przyznam, że to jest bardzo duże wyzwanie, bo muszę pokazać z jednej strony ten komizm postaci, ten sarkazm, a z drugiej strony właśnie tej jej wrażliwość, dziewczęcość. Mam nadzieję, że mi się to uda, jeżeli tak, będę bardzo szczęśliwa i spełniona. To teraz to samo pytanie do pana Jana Traczyka. No tak, coś czułem, że tak może nastąpić, więc tak. Postać Galileo Figaro. Mhm. On się przede wszystkim będzie buntował, ale on też będzie próbował wyjść na fajniejszego niż jest, to znaczy bardziej jeszcze takiego, nie wiem, męskiego, odważnego, skorego do działania, natomiast właśnie w znajomości ze Skaramusz co jakiś czas te jego próby będą tak troszeczkę stopowane. Hej chłopie, tak nie aż tak do przodu, bo niekoniecznie nie jesteś taki fajny, jak ci się wydaje. Nie dokazuj, to jest bardzo dobra fraza, tak? Także myślę, że to jest oczywiście, jak to w musicalu, to tutaj poszukiwanie miłości, pewne uczucie też ma miejsce, no bo bez tego musicalu nie mogłoby być, po prostu to musi się znaleźć pewien wątek miłosny, ale też nie zdradzę za dużo, nic więcej. Nie można takich rzeczy zdradzać. Także to takie wydaje mi się, że główne tory. Główne tory, a z pana perspektywy te główne tory tej historii to są jakie, panie Michale? No to jest chyba po pierwsze miłość, po drugie rok i po trzecie wolność, swoboda, bo o to walczą bohaterowie. No i nie zapominajmy o tym, że to też jest komedia, bo to jest bardzo fajnie napisany musical przez Bena Eltona, którego słuchacze mogą znać na przykład z serialu Czarna Żmija. Czyli pośmiejemy się troszkę. Taka szansa. Miejmy taką nadzieję. Mamy nadzieję. Czyli możemy przyjść w nastroju takim nie za bardzo i zdecydowanie wyjdziemy bardziej nastawieni pozytywnie do świata, a też może tak właśnie do świata tego uczuciowego. Okaże się, że te straszne, wojownicze dziewczyny mogą być bardzo delikatne, ci straszni buntownicy mogą być też również bardzo wrażliwi. Czyli taka dwoistość człowiecza będzie tam pokazana. No ja myślę, że jak widzowie przyjdą i popatrzą na taką parę jak Natalia i Janek, to na pewno wyjdą z tego teatru z uśmiechem. Może będzie łatwiej porozmawiać z tą swoją brzydszą bądź piękniejszą połówką, albo ją znaleźć na przykład, nie wiadomo. Może tam jakiś klucz jest ukryty do tego, w końcu jest wiosna. Drodzy państwo, Teatr Roma, 15 kwietnia, przypomnijmy o której? O 19 jest premiera, a potem gramy 7 razy w tygodniu od wtorku do niedzieli. Czyli jest szansa na bilety. Prędzej czy później? Na razie raczej chyba później, się, później, raczej później ale, niż prędzej. Ale dlatego dodałam prędzej czy później. Drodzy państwo, to tylko pozornie wygląda tak prosto, że 7 dni w tygodniu po prostu biletów nie ma, ale będą. Dlatego te 12 lat myślę, że jednak państwo pokracie. We Will Rock You. Naszymi gośćmi byli pan Michał Wojnarowski, kierownik literacki, przecież tłumacz libretta, pani Natalia Piotrowska-Paciorek i pan Jan Traczek, aktorzy występujący w tym musicalu. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Surprise for all the men in all your arms. Throw only Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. On Krakow Island it was born to the collective of the dawn. They were planting seeds at night to grow a made up paradise where the truth was not attuned. Sadness I consumed into my form as every day. In the end I had to pay. What world is this? In the end I had to pay. I purged my soul. In the end I had to pay. I drank to write. Nothing more to say. I drank to write. They taught themselves to be a cow. They didn't know as many strategies. They taught themselves to be a cow. They didn't know as many strategies. Drodzy Państwo, sprawdźmy, co tam na naszej liście przebojów. Tomasz Miara w studio. Lista przebojów Trójki. Wszystko, co chcieliby Państwo wiedzieć na temat ostatniego, a było to 53. wydania Listy Przebojów Trójki, znajdą Państwo na pewno na naszej internetowej stronie. Wystarczy odwiedzić ją, żeby sprawdzić, że na miejscu 27. i to był spadek aż o 10 pozycji, duet Sanach i Dawid Podsiadło. Ostatnia nadzieja. Sanach nie przyniosła też szczęścia Vito Bambino. Ich wspólna piosenka Mustang to spadek aż o 13 pozycji. Ostatecznie wylądowali na 26. Dlaczego nie widzi, że zawsze kiedy próbuje się zbliżyć, odwaga nagle stawia na mnie krzyżyk. miejsce 25. W ostatnim wydaniu listy dali państwo grupie T-Love. Pochodnia spadła o 2 miejsca. Które piosenki awansują, a które niestety będą musiały liczyć się ze spadkiem. W kolejnym wydaniu listy zadecydują państwo, a decydują państwo już teraz na naszej internetowej stronie albo używając naszej aplikacji. Proszę głosować do piątku do godziny 12, a już od 19 zapraszam na kolejne wydanie listy przebojów trójki. Lista przebojów trójki.